पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या सुना भाई कोई बात है गुरु? देखो भाई, गीता का जो सातवां अध्याय है बहुत विलक्षण अध्याय है। इसका नौवें में कहा, पंद्रहवें में कहा, इसका वर्णन हुआ है, बहुत विस्तृत अध्याय है। उसमें बात आप सुनो थोड़ी सी, गीता में कितना रहस्य, कैसा भाव भरा है और जीव का कितना जल्दी कल्याण हो जाए, ऐसी बात कही है गीता में। बहुत बढ़िया बात है। ये जो अपरा और परा दो प्रकृति, आप तो उठता तो नहीं जाओगे कि ये बार बार परा परा कहता है। जैसे कर निर्पेश कर सभी की बात करी, एक बार जो कई कर दे कर निर्पेश समय गया आपने, कर्ण सापेश कर निर्पेश बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तो मैं ऐसा एक वर्ष में इसमें गया, दुनिया में परा परा प्रकृति में गया, ये समझना हो क्या करे, आदत हमारी आदत। अपरा प्रकृति पर प्रकृति आरंभ में वर्णन यही है, अशोच्यानंद देही नित्य मव जीवन तक, ये अपरा प्रकृति पर वर्णन है। वो और ढंग से उस भगवान ने अपना अहम नहीं कहा, परा परा दो प्रकृति को कहा। यहाँ भगवान ने विशेष कहा कि मैं कृष्ण से जगत प्रभाव प्रलय में मालूम हो सकूंगा, जो भगवान अपने आप को बताया। तेरहवें अध्याय में परा प्रकृति वर्णन किया, तो अपने को ऐसा नहीं बताया मैं मालूम हूँ, और सातवां में ये बताया, और है वो कभी वर्णन। तो अपरा प्रकृति है, ये शरीर जितने गए ये सब अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति भूमि आप अनवायु हुई महा भूतान्यंकार बुद्धि इंद्रिया एक क्षेत्र इधर संयम क्षेत्रम, और क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम यत्र ज्ञानम मत मम, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान है वो भगवान है मत में ज्ञान है, ज्ञान भगवान के तो मेरे मत में ये ज्ञान है। तो क्षेत्र और क्षेत्र को ठीक तरह से जानना है। तो अपरा प्रकृति परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तन होता है। महाप्रलय में भी इसकी गति बंद नहीं होती, महासर्ग में तो चलती है गति, महासर्ग में तो इसको क्रियारूप माना ही है, पर महाप्रलय में भी इतनी गति बंद नहीं होती, ये परिवर्तन होता रहता है। ऐसी अपरा प्रकृति, और परा प्रकृति में परिवर्तन कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता है नहीं, होना संभव नहीं, चालू बात है। वो है जो गति रहती है, महाप्रलय हो जाए, महासर्ग हो जाए, कई बार हो जाए, कुछ भी हो जाए, भूतग्रह मशाय व्यायाम वही वही होता, वही वो परिवर्तन नहीं होता। तो सीधी सादी बात है। अब केवल आपको क्या करना है कि संसार की और शरीर की एकता है, ये अनुभव करना है, और आपकी परमात्मा की एकता है, ये खास बात है। ये क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्र स्वागत मैं हूँ। और अपरा यहाँ परा प्रकृति बताया, पंद्रह में बता दिया कि मैं ही वहां अंश हूँ, जीव लोके जीव होता सनातन, ये जीव सनातन मेरा अंश है, ये परा प्रकृति है वर्णन किया। और फिर मनुष्य स्थानीय इंद्रिया ने प्रकृति स्थानीय कर सती, ये प्रकृति में स्थित है, ये अपरा प्रकृति है, इसको ये पकड़ता है। तो अपनी गलती क्या होती है कि परा प्रकृति परमात्मा के नजीक होती हुई भी हम प्रकृति अपरा को पकड़ते, प्रकृति स्थानी या प्रकृति में से जाइए तो ये परा प्रकृति होते हुए भी परमात्मा में से तो नहीं होता, ये अपरा प्रकृति होती प्रकृति में से रहती है। तो मनुष्य इंद्रिया अब शरीर, ये शरीर सदा प्रकृति में स्थित रहेगा, और आप प्रकृति में स्थित हो जाते हैं, आप परमात्मा में स्थित नहीं रह रहे। दो हुआ, एक प्रकृति का अंश हुआ, एक प्रकृति का अंश हुआ। आप प्रकृति का अंश न होते हुए प्रकृति को अपना मान लिया, और प्रकृति ने कभी आपको अपना नहीं माना। प्रकृति का अंश शरीर है, शरीर ने कभी आपको अपना नहीं माना, कभी नहीं कहा मेरे है। ये अपने प्रकृति में से रहती है, अपनी जगह से रहती है, आप विचलित हो जाते हैं, जो ये प्रकृति का असर वो अपना मान लेते हैं। प्रकृति स्थानीय कर सती शरीर संज्ञाति भाषा, तो ये पकड़ता है। अगर ये आप पकड़ना छोड़ दे तो आप तो मुक्त है ही, बंधन तो आपने पकड़ा है, प्रकृति ने नहीं पकड़ा है, बंधन ने आपको नहीं पकड़ा है, आप प्रकृति नहीं कर सकते। तो इस वास्ते आप प्रकृति को प्रकृति मानो, परिवर्तनशील हमारा स्वरूप नहीं है, तो परिवर्तन स्वरूप आपको प्रत्यक्ष दिखता है। शरीर बालक मन कैसा राज कैसा है, ये किसी क्षण में परिवर्तन बिना रहता ही नहीं, और आप में कभी किसी काल में परिवर्तन हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं, और ये नित्य परिवर्तनशील है। अब उनको आप अपनी मान लेते हो, यही तो गलती है, और भी गलती नहीं। आपके पास परमात्मा एकदम पास में है, उसको न मान करके बदलने वाले को अपना मान लिया, बदलने वाले को विमुख होकर न बदलने वाले को अपना मान लिया, तब ज्ञान हो गया, भूलती हो कति सीधी सीधी बात है। अहं कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय, संपूर्ण जगत मात्र का प्रभाव प्रलय मैं हूँ। तो भगवान अपने अपना अंश कहते हैं, अपनी परा प्रकृति कहते हैं, कितना प्यार से कहते हैं। ये दिन धारण जगत को धारण करता है, तो जगत को धारण करने से क्या लाभ हुआ बताओ? अभी तक जन्मते मरते रहे, दुख पाते रहे, तो अब भी दुख से तृप्ति नहीं हुई, दाफे को नहीं अभी तक, और कितना चाहिए, और चाहे धन चाहिए, मान चाहिए, बढ़ाई चाहिए, क्या बंधन चाहिए, बंधन हमारे आफत चाहिए, आफत सिवाय आफत के चाहना करते ही नहीं कोई बात, भी भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए, ये नहीं, अपना प्रकृति चाहिए, बेटा पोता, ये मान बढ़ाई आदर सत्कार महिमा वाह वाह, ये सब अपना प्रकृति, अपना प्रकृति की इच्छा है, ये गलती है अपनी। और अपना प्रकृति के साथ का संबंध नहीं है आपका, आपका संबंध परमात्मा के साथ है, अपना प्रकृति के साथ है ही नहीं। जहां दूसरे अध्याय में सत असत का विवेचन आया, तो सत नाम आपका है, वहां भगवान ने अपने को नहीं बताया, अपने को आपके साथ बताया है। यहाँ तो कृष्ण जगत प्रभु और प्रलय मेरे होता है, मैं हूँ मालिक, मेरी प्रकृति, ऐसा वहां नहीं कहा, वहां तो आपके साथ भविष्य में सर्वे वे मत परम, जैसे आप हो ऐसे भगवान के, मैं ऐसे ही हूँ, आपने समान ही बताया, वहां ईश्वर नहीं बताया, अपने को सत्र दो ही बताया, नत्व जात, मैं नहीं था इस बात, तू नहीं था बात नहीं, अदर लोग नहीं थे, तो तीनों ही हम लोग पहले भी थे, अब भी है, घड़ी रहेंगे। तो इसमें आपके साथ में मिलकर भगवान ने कहा, आप और राजा लोग और भगवान एक एक एक एक ढाके में, एक ही जगह, एक ही इज्जत में, अपने को अलग नहीं बताया, क्षेत्र क्षेत्र की और बात बताया। ये दोनों का ज्ञान, क्षेत्र क्षेत्र की ज्ञान, ऐसे ज्ञान बताया। ये ज्ञान का विवेचन किया और क्या, 20 लोगों में सतर असत दो भाग है भाई, नित्य दो चीज है, तुम और तुम्हारा शरीर है, शरीर नाशवान है, तुम अविनाशी हो। वह साफ कह दिया भगवान ने, अविनाशी तद्विधि ये न सर्वम इदम ततम, सब जगह व्याप्त है। शरीर में नहीं कहा, आप शरीर में मानो तो आपकी मर्जी है, भगवान ने तो कहा ये न सर्वम इदम ततम, नित्य है, सर्वगत है, स्थानुगत लोग सनातन, सर्वगत बताया, शरीरगत नहीं बताया है। शरीर में स्थित मानते हो आप, भगवान तो कहते हैं ये सर्वगत सब जगह पर। जैसे भगवान अपने आप को कहते हैं पुरुष पर पार्थ भक्त्यालंबितया यशांत स्थानी भूतानी ये सर्वविदम ततम, जैसे अपने आप को व्यापक बताते हैं ऐसे आपको बताते हैं कि अविनाशी विद्धि ये सर्वविदम ततम, या नित्य सर्वगत सर्वगत स्थान हो, नहीं कहते तुम सही में से हो, कहते ही नहीं। तो कितनी उदारता से कह रहा है, तो आपकी एकता परमात्मा के साथ है और शरीर की एकता संसार के साथ है। संसार के साथ होने से अगर दार्शनिक दृष्टि से ठीक विचार किया जाए तो शरीर का और संसार का बिल्कुल अभिन्न संबंध है। शरीर संसार से अभिन्न है, संसार शरीर से अभिन्न है। तो क्या होना चाहिए कि जैसे शरीर की रक्षा करते हो ऐसे मात्र शरीर की रक्षा करनी चाहिए जो आपने सामने आ जाए, और जिस तरह से औरों की उपेक्षा करते हो ऐसे ही शरीर की उपेक्षा करनी चाहिए। दोनों मर्जी हो सके लोग दोनों कर लो, चाहे एक करो, यह दूसरे दुख की परवाह नहीं, इस शरीर की परवाह नहीं, तब तो अपरा प्रकृति के साथ आपने एकता मानी। इस शरीर की तो परवाह, दूसरों की बेपरवाह, ये बंधन, ये बंधन होगा। तो ये बंधन आपका कराया हुआ, आप करो छूट जाएगा, सीधी सरल बात है। अपरा प्रकृति है, ये अनंत ब्रह्मांड है, वे सब के सब अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति में जो जीव है वे भी जगत हो गया, त्रिभुवन मान वो भी तुम जगत ना भी जानती, अपरा प्रकृति सबका बराबर, स्वयं अपरा प्रकृति और परमात्मा स्वयं मालिक। आप परा प्रकृति भगवान के पास में, और ममई वंश बैराणी से साक्षात, और नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन अव्यक्त वयम अचिंत्योयम अभिकारी मुच्यते तस्मात एवं विदित्वानम, ऐसा शोक नहीं हुआ। तो भगवान के साथ है आप, साथ रह गए शरीर के, शरीर संसार के साथ, शरीर आपके साथ नहीं रहता, आप शरीर को पर दे रहते हो। तो आप शरीर को मानो, शरीर तो धारण किया हुआ है, ये हरदम बदलता है, जो कहते ये समझ में नहीं आती। प्रत्यक्ष बात देखते है कि शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो, बचपन में था वो ही मैं हूँ, आज कहते हो मैं वही हूँ, तो आप तो वही हो, शरीर कितना बदल गया कुछ ठिकाना ही नहीं है। इस वास्ते आपका संबंध परमात्मा के साथ है, ये तो मेरे साथ है शरीर, परमात्मा कहीं होंगे नहीं होंगे। अरे संसार के साथ शरीर मिला हुआ, आप परमात्मा साथ मिले हुए, शरीर अपना साथ दिखता है, परमात्मा अपना दूर दिखता है, यही कम है, ये खास चीज है। शरीर तो अपने पास दिखता है, परमात्मा दूर दिखता है, परमात्मा इतने नजदीक है, शरीर आपसे दूर है। शरीर आपके साथ मिला नहीं कभी, अरे मिलेगा नहीं कभी, और मिल सकता नहीं कभी, अरे आप दूर परमात्मा हो नहीं सकते, है नहीं, दूर होंगे नहीं, हो नहीं सकते, अरे परमात्मा भी आपसे दूर हो नहीं सकते, बताया नहीं आज भी, सर्व समर्थ होते हुए भी अलग होने में समर्थ नहीं है। तो इतनी बात है कि हम परमात्मा के साथ है, हमारे साथ परमात्मा है। कैसे विलक्षण बात, कितनी कितनी विचित्र बात है। एकदम शरीर है वो घटता बढ़ता है, अरे छूट जाएगा, पूरा का पूरा छूट जाएगा, अरे पूरा का पूरा बड़ा है माँ के पेट में, यही बड़ा है यही छूट जाएगा, फिर उस मैं ही होंगे। ये गलती है। कम से कम, कम से कम, कम से कम क्या, तो शरीर हम दो है ये मान ले, शरीर बड़ा है आप बने नहीं हो, आप आए हो, और शरीर छूट जाएगा आप आसपास दोगे से यही पड़ा रहेगा। इतनी बात स्वीकार कर रहा हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, आपने शरीर नहीं है। ये जो मनुष्य शरीर की महिमा बताई है, वो महिमा बताने का अर्थ ये नहीं कि शरीर बड़ा भारी चीज है, महिमा बताई गई से बड़ा भारी काम हो सकता है, अरे वो शरीर की महिमा नहीं है। पंडित रचित ये अधम शरीरा, शरीर को महिमा नहीं कह रहे हैं, सबसे दुर्लभ मनुष्य देही उत्तरकांड में थे, वो सबसे दुर्लभ है, और इसमें कह देते हैं किष्कंधा में कि ये तो अधम नहीं, पंच रचित क्या, पंच रचित अधम शरीर, तो महिमा किसकी है, विवेक की है, विवेक शक्ति आप में उसकी महिमा है। विवेक शीलता आदर करो तो आप शरीर नहीं हो, शरीर इधर सही हो अंतर क्षेत्र इधम, जैसे थम्बा दी गई जैसे वृक्ष दी गई, एकदम शरीर को क्षेत्र अरे दियो भी तब क्षेत्र दियो, अरे क्षेत्र की विचार माम विधि, क्षेत्र की तो परमात्मा के साथ है, शरीर संसार के साथ इधर शरीर तो इधर के साथ है। गीता कितनी साफ कह रही है, अब मुक्ति में क्या संदेह बताओ, शरीर को अपना मानना, मेरे मानना, मेरे लिए मानना, ये बंधन है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा, तीन बात, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, ये सब संसार के लिए है, तो संसार की सेवा कर रहे कर्म योग हो गया, आप अलग योग ज्ञान योग हो गया, भगवान साथ हो गया भक्ति योग हो गया। मेरे तो मन में ऐसी आती है कि कर्म योग और भक्ति योग ही है दो, ज्ञान योग तो एक बीच में का है। आप संसार से, शरीर से संसार कर, संसार की सेवा करो, आप भगवान के साथ चले जाओ, दो तो चीज ये प्रकृति का आयुष, आप परमात्मा का आयुष, अलग क्या कि अपने अलग डेड चावल की खिचड़ी अलग बना हुआ, अलग पका हुआ, मैं अलग हूँ, ये ज्ञान योग हुआ। ज्ञान योग की इज्जत थोड़ी है, कोई नाराज न हो, मैं फजीती नहीं करता हूँ। वास्तव में गीता क्या कहती है, आपकी आपकी खुद की एकता परमात्मा के साथ है, और शरीर की एकता शरीर संसार के साथ है, और आप अलग है परमात्मा के आयुष है, ये प्रकृति का आयुष है, प्रकृति का आयुष तो प्रकृति के साथ ही रहता है, आप परमात्मा का आयुष होते परमात्मा के साथ नहीं रहते, प्रकृति के साथ रहते हैं, ये दिन धारित है जगत। इसमें आप विचार करो, शंका हो शंका करो, सिद्ध सीधी बात है। इस वास्ते मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, आपका भगवान के साथ खाने से सब ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनाते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्राशी, ये परमात्मा का अंश साक्षात। तो हम परमात्मा के हैं, हम कहते परमात्मा मान लो, और मान क्या है ही परमात्मा का हूँ, मम एव अंश एव लगाते, बिल्कुल मेरा ही अंश है, क्यों दूसरी तरफ जावे, दूसरी तरफ ख्याल ही क्यों करे। बढ़िया बात तो सत्संग सुन लो भाई, सब लोग सुन लेना, और बात ही क्यों करे, हम तो भगवान के हैं, अब दूसरा माने नहीं माने आप क्यों लड़ाई झगड़ा करो, क्यों आप माथा पच्ची करो, हम भगवान के हैं, दूसरा नहीं माने तो उनकी मर्जी, माने तो उनकी मर्जी, क्यों तो सुनो को मनाओ, क्यों सुनो को न मनाओ, ठीक है भाई, हम तो भगवान के हैं, और दूसरा कोई करे लड़े झगड़े क्यों करो, मुफ्त में बात इतनी सीधी कल्याण करने वाली, लड़ाई झगड़े कल्याण होता कर लिखा है। मैंने ये बात कही है कि निंदा करने से लड़ाई करने से कोई कल्याण होता है क्या, कहीं लिखा है क्या लड़ाई करने से कल्याण होता है? बहुत निंदा करने वाला सबका काट साट करने वाला है मेरे, ये तो नहीं लिखा भाई निंदा से कल्याण होता है, ये तो उपाय नहीं लिखा, सबका खंडन किया, सबका खंडन किया, तो खंडन करा कल्याण का मार्ग ये तो नहीं बताया, लड़ाई झगड़ा कल्याण का मार्ग ये तो नहीं बताया, तो क्यों मुफ्त में लड़े? तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तुम बैठ के अपने भवन बुआर अपना कल्याण करने के लगे, भगत नहीं भी लड़ाई झगड़ा क्या छेड़ दिया ये दूर होने के लिए और दंडा भराई है। कई लोग संसार के टीका बन रहे हैं, गीता के ये अर्थ है, ये अर्थ है, अरे लड़ाई झगड़े जगह घड़ी है, मानो मत मानो, हम मान हमेशा मानते हैं, हमेशा मानते क्या है, हर्ज क्या हुआ, खंडन वो तुम खराब है, वो भी तुम खराब है, इसे क्या फायदा, तुम कर तो मिले, तुम करो जीकार जीकार जुड़े, विश्वास दे अपने काम में ठीक रहो, अपना नियम है, अपना व्रत है, अपना सिद्धांत है, उस तत्व पे हो, तेरे भावे जो करो बोलो बोलो संसार कुछ भी करे, बात पूछा तो अपनी बात बढ़िया बता दी, नहीं माने तो उसकी मर्जी, माने तो अच्छी बात, न माने तो बहुत अच्छी बात, माने तो अच्छी बात, न माने तो बहुत अच्छी बात, माने तो कोई आदर करेगा, नहीं मानता हमारी बारी निकल गई, हमारी बारी चढ़ गई, उसे माने नहीं अच्छी बात है, हमारा आदर नहीं करता है, मैं मामा कहीं फंसेंगे तो मान ले तो अच्छी बात, नहीं मानो बहुत बड़ी बात है, हमने अपनी बारी निकाल दी और फंसा होना हुई नहीं, मान ले तो फंस जाएंगे, नहीं मान तो फंसेंगे नहीं, तो मानी तो अच्छी बात, नहीं मान तो बहुत बढ़िया बात, ठीक है जरूर। इस वास्ते परमात्मा के आयुष है, आप सब आपके समझ में नहीं आवे तो मान ले सच्ची बात है, हानि नहीं होगी इसमें, जिस किसी के मानने से हानि होती हो तो भगवान कैसे में नुकसान हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा, इस सौदे में नुकसान नुकसान हमारा नापा नापा आपका कर लो सौदा, भगवान के हम है, भगवान के साथ हमारी एकता है, संसार की शरीर के साथ एकता है, ऐसा मान लो, इसमें नुकसान हो तो हमारा नफा होता आपका, नफा ही नफा है, नुकसान है ही नहीं, शरीर आप अपना मानो तो रख तो सकते नहीं, मौत से बचा नहीं सकते, बीमारी से बचा नहीं सकते, मृत्यु से बचा नहीं सकते, आपका क्या है, इनका पालन पोषण करो, जैसे घोड़ा किसी ने रख लिया तो घोड़े घास दो, पानी पिला दो, दाना दे दो, घास दे दो, ऐसे इसको दे दो, काम देता है, क्या काम है, संसार की सेवा, संसार का है संसारी सेवा में लगा दो और अपने अलग हो जाओ, और अपने अलग नहीं अलग होने में क्या करोगे, भगवान के साथ भगवान के साथ जाओ, ठीक बात है, अरे भगवान नहीं जमते है तो अलग हो जाओ, ये गौर बात है, कोई बढ़िया नहीं है, मम ही वांश भगवान का आयुष है, मनुष्य प्रकृति स्थानी, मनुष्य स्थानी प्रकृति स्थानी, अपराई हो इत प्रगति में दीजिए बनाओ, कैसी बढ़िया बात है, एकदम सीधी बात है, सबसे ये प्रार्थना है कि हमारे भगवान है, हम भगवान के भगवान हमारे, हम भगवान के, बस समझ में नहीं आवे तो मान लो बात ऐसी है, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमन सुग्रशी, वो स्वामी महाराज कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, मई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान के साथ साथ आयुष है आप तो, भगवान के साथ ही रहो, शरीर के साथ रहो, दुख पड़ना पड़ेगा भाई, देहाभिमानी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, देह का अभिमानी सब दोष, जितने दोष होना चाहिए सब के सब दोष हो गए, और परमात्मा संबंध जितने गुण है सबके गुण आ जाए, देवी संपत्ति पूरी आ जाएगी, शरीर के साथ अपने सभी आदि संपत्ति पूरी आ जाए। अब कौन सा सौदा करना देख लो, भगवान के भगवान हमारे फिर बस ये हो, मस्त हो जाओ। मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरा नहीं, कोई मेरा भाई हो गया, मेरा भाई सब मेरा भाई हो जाए, सभी मेरे भाई, मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरा कोई, कैसी बात है, सब मेरा भाई, भाई बहन सब मेरा भाई, मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरा कोई, जा कैसे मोर मुठ मेरो पति सोई, मेरे तो गिर धर्म गोपाल दूसरा अनुकूल, तो शरीर भी सब मेरा नहीं है, फूल सूल कारण सही से अनुभव होगी अपनी। ऐसे भगवान के साथ में आपकी सबकी हमारी सबकी एकता है, शरीरों की संसार के साथ एकता है, तो संसार की सेवा में लगाओ, शरीर है वो संसारी सेवा में, शरीर की सेवा भी कर दो, शरीर की भी सेवा कर दो, अन्न दे दो, वस्त्र दे दो, जल दे दो, बीमार तो बीमार दे दो, सुला दो, आराम दे दो, अपने मत समझो, पुण्य होगा, अपने शरीर को भी अन्न जल देने से पुण्य होगा। देखो मार्मिक बात है, संसार के जितने आपके कुटुंब के हैं उनका भरण पोषण करते हो तो दूसरे कुटुंब भी है वो के भी जाति के, तो चाहे तो अपने कुटुंब का पोषण करते हुए कुटुंब को अपना मत मानो, और चाहे दूसरा का पूर्ण पोषण करो कुटुंब की तरह, दूसरा का भरण पोषण करो, दोनों का नतीजा एक निकलेगा। अपने नहीं है उनकी सेवा करो, और चाहे अपने है उसको अपना नहीं मानो, बोलो फर्क क्या पड़ा, निहाल हो जाओगे। जैसे शरीर के जैसे सब शरीर एक जाति के है, सब सेवा करो, और अपने शरीर की करो तो अपना मत मानो, सेवा कर दो, इस शरीर को दे दिया अन्न दे दिया, जैसे घोड़े को देते हैं ना, घास दे दिया, पानी दे दिया, खुराक दे दिया, थोड़ा दाना दे दिया, ना तो सही है हमारा, मैं शरीर हूँ ना शरीर मेरा है ना शरीर मेरे लिए है, ये तो शरीर संसार का है, संसार से पैदा हुआ, संसार में रहा, संसार में जाएगा, जितनी चीज है ये सब की विभाग है, बिल्कुल दोनों का विभाग है, क्षेत्र क्षेत्र में यूं अंतरम ज्ञान से अनुसार, ज्ञान नेत्र से अंतर नहीं कह गई, नेत्र से नहीं दिखेगा, ज्ञान नेत्रों से क्षेत्र क्षेत्र का विभाग दिखेगा, क्षेत्र की ओर है क्षेत्र और है, तो क्षेत्र के द्वारा सब संसार की सेवा करो, क्यों संसारी जाति का है, संसारी जाति सेवा के लिए मिला है, बस, और अपने भगवान के अनुसार भगवान की सेवा कर जाओ, जिसको ज्ञान मार दे अपने अलग हो जाओ, संसार से अलग हो जाओ, असली तो भक्ति मार्ग है। ऐसा योग अस्त्र तीन योग बताए, संसारी सेवा का कर्म योग होगा, अपने अलग हो जाओ, ज्ञान योग होगा, भगवान की सेवा लगे, भक्ति योग हो गया, तो खास तो भक्ति योग कर्म योग है, अपनी मर्जी से बोलो, ये बात है, इसमें कोई शंका हो तो पूछो, शंका है ही नहीं इसमें, जड़ चेतन का विभाग कर दिया, एक चेतन विभाग है एक जड़ विभाग है, जड़ विभाग है वो संसार है, चेतन विभाग है वो जीवात्मा है, और जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है, इसकी परमात्मा के साथ एकता है, शरीर और संसार के साथ एकता है, तो शरीर सामग्री संसार की सेवा में लगा दो, ऐसे फल चाहोगे फल चाहे फल की चाहता ना, जब ये संसार की है, शरीर संसार का ही है, संसार की चीज संसार में लगा दी तो फलिता कैसी, फलिता बनेगी नहीं, और परमात्मा की चीज परमात्मा लगी उसमें फलिता कैसी, हम परमात्मा में लग जाए तो परमात्मा हमारे को फल देंगे, अरे परमात्मा अपना है इससे बड़े क्या फल होगा, प्रेम है भगवान में इससे बड़े भी क्या फल होगा, तो संसार की चीज संसार को दे दो, परमात्मा परमात्मा को दे दो, और फल की सही जरूरत नहीं, फल का त्याग कर दो बहुत हो गई, कैसे बढ़िया काम होगा, इस वास्ते संसार की सेवा करो, संसार कौन, शरीर भी संसार और कुटुंब भी संसार और संसार भी संसार। संसार की चीज संसार दे दो, भगवान की चीज भगवान दे दो, मौज हो गया आपने आनंद हो गया। अथवा अलग हो जाओ, बस अपने झंझट मान अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, ज्ञान योग हो गया, संसार जी संसार दी कर्म योग हो गया, भगवान जी भगवान वेद भक्ति योग हो गया। समझ में नहीं आवे तो इस सिद्धांत से शंका सु है नहीं। शरीर की संसार की एकता है इनमें कोई शंका है क्या? जिस धातु से संसार बना है उसी धातु से शरीर बना है, बिल्कुल एक है। शरीर की छोटी एक आदमी था, उसने सुना कि रुपया पास रुपया आता है, रुपये के पास रुपया आता है तो बाजार में गया, रुपये को बजाता रहेगा, रुपये पास रुपया आएगा तो इतने रुपया पड़ेगा, उसने चला गया, वो गहरी पड़ी, उसने बताया पास में तो वो चार रुपये में पड़ गया। तो गए पास रुपया आता है कि रुपये पास रुपया आएगा, रुपये के पास गया रुपया, अब ज्यादा रुपया है वो खेलते छोटे को, इस तरह संसार की सेवा संसार की सेवा संसार माँ की, ये संसार में जाएगी आपको संसार में मिल लो, अब सब संसार तो आप कैसे आ जाएगा, आप संसार में चले जाओ सही सही संसार में बोलूं। और आप बोले परमात्मा के साथ, देखो आप कितने बड़े हो, साक्षात परमात्मा के अंश हो, और बताओ कितना बड़पन है। संसार को आप जानते हो, संसार आपको नहीं जानता, यार भगवान को आप मानते हो और भगवान आपको जानते हैं। आप भगवान को मानते हो और संसार को जानते हो, संसार जानना क्या बात है बताओ? विषद एक मिनट में एक विज्ञातम सब विज्ञातम होती, मिट्टी का बर्तन एक जान ले, सब मिट्टी का है, मिट्टी सोना और लोहा ये तीन दृष्टांत आए उपनिषदों में, लोहे के अस्त्र सब सब लोहा है, मिट्टी के बर्तन सब के सब मिट्टी है, सोने के बने हुए सब लोग सोना है, फिर हम जानना क्या रहा? इस संसार सब पांच भौतिक है, किसी में पृथ्वी तत्व प्रधान है, किसी तेज तत्व प्रधान है, किसी में वायु तत्व प्रधान है, किसी में जल तत्व प्रधान है, मतलब हो गया आपका सर, आप जानते हो या परमात्मा आप मानते हो? परमात्मा आपको जानते हैं, परमात्मा कौन है? जो हमारे को जानता है, हम नहीं जानते हो परमात्मा, संसार जानता है, हम संसार शरीर, परमात्मा कौन है? हम तो मानते हैं संसार, फिर परमात्मा जानते हैं, हम तो मानते हैं भगवान जानते हैं, ममई वंश आप नहीं कह सकते, ममई वंश जी ईश्वर को अब जानता है, उसको दे दो बस। तो संसार की सेवा के लिए तो शरीर और सामग्री, और भगवान के लिए आप स्वयं, बस दो विभाग हो जाओ, क्योंकि आप निरंतर रहने वाले, भगवान निरंतर रहने वाले, शरीर निरंतर संसार बदलने वाला, शरीर निरंतर बदलने वाला है, एक जाति का है, और आप संसार भगवान एक जाति है, एक जाति में मिल जाओ बस। अब शरीर वो मानो जाति दूंगी, शरीर की जात तो शरीर की संसारी जाति एक है, आपके परमात्मा जाति तो जातीय संबंध है, और ज्ञान हो जाए तो वो आपका भगवान ने क्या कहा, मम साधन यदि ज्ञान उपास्य मम साधन में मांगा था, भगवान के स्वधर्म हो गए, अरे ज्ञानी तो आत्मा ही, ज्ञान नहीं होगा तो भक्त हो, भक्त है मेरी आत्मा, ज्ञान ये मेरी साधन, मैं जैसे सत्यदान हूँ ऐसे वो विश्व, तो वो बढ़िया हो, नहीं तो ज्ञानी भगवान की आत्मा, ममे वंश हो मेरा ही अंश, वो अलग कैसे होगा? तो भगवान की जाति के बनता हो सदृश, ज्ञानी जाति एकता और स्वरूप से एकता भक्ति, और मन एकता शरीर के साथ है, और अज्ञानी एकता भगवान के साथ चित्त के साथ, मानी हुई था संसार के साथ, ये मानो आप एक तरह है तो नहीं, मानने से क्या होगा, आफत होगी और क्या होगी, आफत आफत पलने पड़ेगी और गुस्ती रहने लगेगी, इस वास्ते संसार की सेवा करो, अपना मत मानो। देखो निष्काम भाव कठिन पड़ता है, कब तक, कि जब तक शरीर को अपना मानते हैं इसको तब तक कठिन है। संसार शरीर का है, जिसका अपना वापस हो जाएगा। किसी की धरोहर किसी को दे दी तो उनकी कामना क्या है? आफत बैठी अपने जोखिम मिटे। संसार की सेवा लगा दिया तो अपनी जोखिम मिटे। कामना किस बात की? आराम हो गया अपने। पढ़ाई चीज पड़ी थी, जैसे सब गुस्से थे ना, तो दद्दी जी के पास में देवताओं के अस्त्र शस्त्र पड़े थे, तो अस्त्र तो आफत ही है, रक्षा कर देगी। देवताओं को दे दे तो आफत मिली, नहीं दिया तो अपने शरीर को धरा पड़ा, तो वही चीज उनको दे दो। तो शरीर संसार का संसार को दे दिया, सामग्री संसारी संसारी सेवा कर दी, अरे अपने आप भगवान का अंश भगवान मिल गया, जयराम जी आनंद हो गया अपने। अरे ज्ञानी हो गया तो साधन में हो, भगवान की साधन में हो के भगवान मुक्त है, भगवान जैसे आप ही मुक्त। भगवान जन सर्गे पर डोब जाएंगे, प्रलय व्यथन थे कभी व्यथा नहीं होगी, सदा आनंद रहेगा, आनंद आनंद सदा दिवाली संत को आनंद। तो तत्व ज्ञान होने से कितनी बढ़िया होगी, भगवान की सधर्मता होगी, जैसे भगवान जैसे आप हो गए। और भक्ति करो तो आत्मा ही हो गए, ज्ञान करो तो नित्य संबंध हो गया भगवान के साथ, नित्य संबंध और जातीय संबंध और अन्य संबंध। ये बात संसार की सेवा करो तो अनित्य संबंध भगवान के साथ और आपका नित्य संबंध हो जाएगा, शरीर के साथ अनित्य संबंध, अनित्य संबंध छोड़ते ही नित्य संबंध हो जाएगा। कर्म योग से नित्य संबंध, ज्ञान योग में सधर्मता, जातीय संबंध और भक्ति योग से अनन्यता आत्मीयता। जानी तो आत्म ही नहीं गतम, भगवान छोड़ने से संसार के साथ जन्म मरो तो जन्म में बहुत हुआ, ज्यादा दिन हो गया, क्या करो, इतना काफी है, आज तक गढ़ाई उतना काफी है, फिर शौक है तो दो चार दिन और ले लो, मैं क्या करूँ, बहुत कभी भी मेरा दिन कहा है, मैं तो न्यारा उषा जी साहिब जी रे सौगन, मैं तो न्यारा उषा जी, तो न्यारा हो जाओ, भैया बहुत दिन रहे कई कर्मों से, तो दुख दुख पाए कोई फायदा नहीं हुआ, तभी छोड़ो ऐसे, शायद तो स्वयं अलग हो जाओ, ऐसा है भगवान के साथ एक हो जाओ, और इस संसार सेवा में लगा दो, सेवा में लगा दो कर्म योग, अलग हो जाओ ज्ञान योग, भगवान में लग जाओ भक्ति योग, एकदम सीधी सादी टकाशी बात, स्पष्ट एकदम, कोई शंका है ही नहीं, संदेह है ही नहीं। अरे मौज करो आनंद से, तो संसार की चीज संसार की बाल लो, खर्च करने की जरूरत नहीं, कुछ आफत जरूरत नहीं है, जो मान लगे तो संसार की, हम परमात्मा के, मेरे तो फिर धर को पाल दूसरों को भी जाए, कैसी मोर की बात है, नहीं तो बस आत्म मतलब भाई आत्मति आत्मतृप्त मानो आत्मनिर् संतुष्ट कार्य ऐसा ब्रह्म स्थिति बिहार कामान यह सर्वान कुमार अहंकार शांति बने की स्थिति ऐसा ब्रह्म स्थिति छोटा ब्रह्म स्थिति होगी तो ज्ञान योग से ब्रह्म स्थिति, कर्म योग से ब्रह्म स्थिति और परमात्मा से परमात्मा की स्थिति, वो ब्रह्म स्थिति वो परमात्मा की स्थिति, वो वासुदेव सर्वदेव सर्वे ब्रह्म स्थिति होगी। तो कर्म योग से ज्ञान योग से ब्रह्म स्थिति, भक्ति योग से भगवान की स्थिति, कर्म योग से आप अलग अनित्य सब नित्य संबंध भगवान से नित्य संबंध, अनित समझ छूटा नित्य संबंध हुआ, संसार साथ संबंध अनित्य, भगवान साथ संबंध नित्य, ज्ञान में साधन भक्ति से आने का भगवान का स्वरूप हो गया, ममई वंश अंश अंश मिल गया, कैसी मौज की बात है। आत्मीय संबंध और स्वरूप का संबंध जो है आत्मीय संबंध, आत्मी से भगवान के साथ में दोनों में फर्क यही है कि स्वरूप भगवान के साथ नहीं और अपने स्वरूप है, तो अपना जो शुद्ध स्वरूप है वो ब्रह्म रूप है, जितने जीव है उनका शुद्ध स्वरूप ब्रह्म है, तो ब्रह्म के साथ एकदम ही संसार छोड़ दिया, संसार छोड़ वो ब्रह्म हो गए। सर्व खल ब्रह्म आत्मी संबंध है, ममई वंश हो आत्मा नहीं मेरा अंश है भगवान से, आत्मी संबंध उसमें साधर्म इन ज्ञान उपासना दिया। मम साधर्म में आ गया भगवान की साधर्मता होगी, जैसे भगवान सच्चिदानंद है ऐसे आप भी सच्चिदानंद साधर्म मार गया था सर्वे बनो जाएंगे प्रसिद्ध से, जैसे मैं हूँ ऐसे मैं हो गया साधर्म हो गया, ये संबंध मिल गया अपना आनंद है। नित्य संबंध में आनंद है, अनित्य संबंध छूट गया वह जन्म मरण नहीं होगा, नित्य संबंध हो गया परमात्मा के साथ, नित्य संबंध कर्म योग से है, साधर्म ज्ञान योग से है और अन्य आत्मे भक्ति योग से कितम शब्द है ऐसा आत्मा बन गया नित्य सर्वगत है। शरीर में आप नहीं हो, शरीर में नहीं कह सकते, नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन अविनाशी तद विधि ये सर्वम इदम तत्म। अब सही बात हो ही नहीं, सही मुंह तो मान लिया मुंह दुख भगवान जैसे सर्वगत शरीर तो इधर ही शरीर और क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान ज्ञान ये भगवान का ज्ञान है, असली भगवान सब ज्ञान कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्र का अलग अलग क्षेत्र क्षेत्र अंतर ज्ञान भूत प्रकृति ज्ञान परम ये ज्ञान नेत्र से दी है, ज्ञान नेत्र से क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान एक तो चरम नेत्र है, एक ज्ञान नेत्र है, एक दिव्य नेत्र है, गीतावती नेत्र है, दिव्य नेत्र दिया बया टूब गिरी है ज्ञान नेत्र होगी तत्व ज्ञान गिरी है चरम दे रहे संसार देखेंगे तीन नेत्र भगवान है। इस वास्ते भगवान के साथ अपनी एकता है, भगवान के उपाय मेरे वीरेंद्र गोपाल दूंगा सीधा सरल रास्ता है, मेरे भाईदा में सीधी बात पकड़ी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई क्यों हमारे कर्म योग पड़े क्यों ध्यान योग आफत में। अब उनका वहां भगवान करे ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संदेश मत परा अन्य माध्यम कैसा समुद्र था उधर भगवान करे अपने मोज करो भगवान के शरण से उद्धार का काम भगवान ठेके होगा, स्वयं उद्धार को तो आप निष्ठा ये लौकिक कर्मयोग निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा ये लौकिक निष्ठा है, भगवान हो जाए तो अलौकिक निष्ठा है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा कैसी मौज बड़ी। इस बात तो खूब आनंद से भगवान के बनकर रो भाई, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज भी अभी अभी इसी क्षण बैठे होंगे अभी इसी क्षण कोई राम का मैं तो राम जी का हूँ, चेला बन जाता है ना चेला, मैं तो गुरु चेला बन गया है, जो आप बन जाओ मैं तो भगवान का हूँ बस, हो राम को नाम जो अनंत में बिगड़ी हुई बात बिगड़ी आज, हो राम को नाम भगवान का होकर भगवान का नाम जपो, मैं तो भगवान का हूँ आप है जैसे जैसे। एक कथा आती है शिव पुराण में, एक बधिक था जानवर को मारने के लिए जंगल में गया तो कोई जानवर मिला नहीं, शिवरात्रि का दिन था भूखा मरता गया, रात्रि में नींद नहीं आई जुट गया तो एक शिवालय था वहा जंगल में, शिवालय था तो शिवालय में क्या ऊपर छत्र लिया करे चांदी का सोने का छत्र, तो चांदी का छत्र था छोटा सा ऊपर शिवलिंग के ऊपर, किसी ने बिल सुनाए पूजा करी को कोई था नहीं, वो गया तो देखा ऐसे ही साहब ही जो क्या किया कि वो तो ले लेंगे आज जानवर तो मिला नहीं कुछ क्या जीव क्या कर रहे, तो यही उतार लो उन्होंने, तो भगवान शंकर के ऊपर जूती से चढ़ गया और वो छित्र दिया भगवान शंकर प्रकट हो गए, जूती सहित पूरा का पूरा चढ़ गया, कोई तो बिल चढ़ा हुआ है कोई पुष्प चढ़ा हुआ है, धत्तुरथ चढ़ा हुआ कोई आग का फूल चढ़ा हुआ वो सड़िए पूरा खुश हो गए। कितनी बढ़िया बात करो जो अपने पूरा का पूरा चढ़ जाओ पूरा का पूरा भगवान का जूती सहित कपड़ा सहित सब सब सहित कैसी बढ़िया बात बताओ क्या जोर है। भगवान तो कहते हैं मम वारसो सब सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे से पैदा किए और सब मेरे हैं। भगवान मानते हैं आपके हाँ में हाँ मिला दो भगवान के मेरे का हाँ मारा जाओ घर का कुछ नहीं लगा आप कोई खर्चा नहीं केवल आप है कि मम वारसो जीव लोग सब मम प्रिय सब मम उपजाए हाँ मारा बस अब हाँ करने में क्या जोर है ज्यों का तु ये तो सर्वाणी कर्माणी मई शरीर मत परा कर्म मेरे मेरे भी अर्पण हो जाए अनन्य योग ने मान ध्यान हुआ वही ध्यान कर भगवान का चिंतन करे तत्चिंतन तत्कथन मान्य तत्पर मत चेता मत गत प्राणा बोधियंत कथियंत दुष्यंत भगवान सो मेरी ये राम गाय राम आई सो मेरी ये राम आई संत सुनिए राम गुण ग्राम आई ये बात एक रटन लगा दो मेरे तो राम जी के राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 2 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।